Guys, I've received instructions that we all have to play a little bit quieter because it's too loud for the people repairing. So, if we all take it down a little bit. Check, check. Wow, yo, heb je dat gezien op AT5? Wallenbewoners tegen nieuwe daklozenopvang. komen drugsdealers op af. Blijft de veerpont Nieuwemeer toch varen? Eerste houten sociale huurwoningen opgeleverd. Een botsing tussen auto en lijnbus in het centrum. Een man gewond na schietpartij bij Grubbehoeve. Discriminatie is dagelijkse kost voor Amsterdamse kinderen. De gemeente wil toegankelijkere stad. Een opstootje tussen Frits Barend en pro-Palestina-activist. Fietser in kritieke toestand na aanrijding met lijnbus. Te oud voor zijn koffiecar. Galit van 66. Parkeren wordt nog duurder. Volgend jaar een stijging van 3,5%. Liftellende bij metro steeds groter. Een GVB-bus rijdt zichzelf klem in de Transvaalbuurt. Kijk maar niet. Ik weet niet. Waarom ging je me zo hard pakken?